Kwenye bati ya bustani ya maua, mwambie nampenda ananisumbua, mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu, mimi sina hali, naona mawingu.